Book 2 7 7 7 الأعداد مسبارين مسبارين أنا أعد أني صفر أني صفرت واحد اثنان ثلاثة أحد شتايم شلوش أحد شتايم شلوش أنا أعد حتى ثلاثة أني صفر عد شلوش أني صفرت عد شلوش أنا أواصل العد אני ממשיך לספור. אני ממשיכה לספור. ארבע, חמסה, סיטה. ארבע, חמש, שש. ארבע, חמש, שש. סבע, תמניה, תסע. שבע, שמונה, תשע. שבע, שמונה, תשע. אני אעוד. אני סופר. אני סופרת. אנת תעוד. אנתי תעדין. אתה סופר. את סופרת. הוא יעוד. הוא סופר. הוא סופר. واحد الأول أحد هاريشون أحد هاريشون اثنان الثاني شتايم هاشني شتايم هاشني ثلاثة الثالث شلوش השלישי שלוש השלישי ארבע الرابع ארבע הרביעי ארבע הרביעי חמסה الخامس חמש החמישי חמש החמישי ستة السادس شش هشيشي شش هشيشي سبعة السابع شفا هشفيئي شفا هشفيئي ثمانية الثامن שמונה השמיני שמונה השמיני תשע التاسع תשע התשיעי תשע התשיעי